pena hundiarekin, egindakoarekin arro, baina pena txiki bat ere, ba, bigarren urtez jarraian ez lortzeagatik playoffa lortzea, eta penarekin datorren urtera begira egin genezakeena ere polita dela ikusten nuelako dudalako, ezta? Eta pena baita ere, ba, oso oso gustora egon naizelako Real Unionen, etxean bezala sentitu naiz Real Unionen, eta ez ni bakarrik, nire familia ere bai, igandetan galera partidua ikustera familia oso oso gustora etortzen zen, adibidea jartzatik, eta nire oso oso gustora egon naiz, eta horregatik pena ere bai, baina beno, bizitza honetan erabakiak hartu din behar dira, aukerak etortzen direnean, eta ez dakit erabakirik onena den edo ez, etorkizun ikusiko du, ni momentu honetan uste dut baietz, ate bat irekitzen zaidalako, eta bai, pena handiarekin, baina bide batez ilusioarekin baita ere, ba bueno, lana egingo dudalako estruktura desberdin batetan, elititik gertu dagoen estruktura batetan, eta ate bat irekitzen zaidalako. Pena handia esan dituan gauza guztiagatik, eta posa eta ilusioarekin ere bai, ba, ate bat ireketzen zaidalako nire entrenatzaile ibilbide honetan. Egia esan, nik, claro, hau izan zen, gaur gade ostiralean, astelenean egon zintzen Ricardorekin, zeharo korrez banago, aste artean talde teknikoko arlo desberdinekin, langilekin, zemai langilekin bai, eta uste dut aste arte iluntzen izan zela, ikusi nuenean edo somatu nuenean urrengo unean publikoki atera zitekeela, egin nuena izan zen deitu hiru kapitainei. Hiru kapitainei banan-banan deitu nien Eneko Romoia basekien eta beste lan batetan dago, baina bai Mikel Azkoitiri, bai Juan Dominguezi eta bai Aimar Sagasti beltzari deitu nien banan-banan, ikusten nuelako publiko gehiago zelako, egin zitekelako, eta nik usten nuelako hiru kapitainek gutxienik jakin behar zutela komunikabideetan irten aurretik nire erabakiaren berri, sordie delako miresmen guztia, sordie delako errespetu guztia, eta sordie delako dena, berai, ez da? Egin duten guztia klub honegatik sordia delako eta batez ere errespetu handia sordia delako izan ditugun jokalari bikain hauei. Real Unionek hor barruan, aldagela barruan, urrea dauka eta zaintzen jakin behar du.